डालूंगी माल को, बड़ी चौक चौक हूँ ना। पैंटियां टुम्बा ही देखिया तू, ओडे ओडे कांटे ते मेरे वेख लिया, ओही सड़े जे पाई फिरदियां किथे चीजा ते किथे तू, इक मैं ही आज तेरे नाल कट्टी जानी आ। मुंडा बह जी ना गवा के कोहे नूर वरगा, हो जामा पहले तोड़ वाली दे सरूर वरगा। मुंडा बह जी ना गवा के कोहे नूर वरगा, जामा पहले तोड़ वाली दे सरूर वरगा। साडे लाइट मूड नू तू कमजोरी समझे, लाइट मूड नू तू कमजोरी समझे। फल लगते होंदे आ सदा नी में रुकते, नी तू करमा वाली है तैनू असी मिल गए। साड़ी टौर लाया बड़िया ने जोर, असी किसे दी भी गल उत्ते कीता नहीं हो गौर। देख साड़ी टौर लाया बड़िया ने जोर, असी किसे दी भी गल उत्ते कीता नहीं हो गौर। सानू पटने नू आउंदे रोज बड़े पर मन लेने।